مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، ہاتھ اٹھتے گی عاشقان نبی نبی دل کی صدا، عاشقان نبی کے دل کی صدا، عاشقان نبی دل کی صدا، عاشقان نبی کے دل کی صدا، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے۔ I don't know why بابا جان wrote this couplet, but after listening this one, I remind Maulana Ziauddin Madani rahmatullah ta'ala. MashaAllah. Carry on, please. جگر چاہیے، یا نبی ایسا سوزے جگر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے۔ ہم غریبوں کو ہم غریبوں بلوائیے ہم سفر چاہیے تبا قضا دے سفر چاہیے شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے اپنے آنے پر ہو کرم بار بار اپنے پنیا پر ہو کرم بار بار اور سگیا تار پر ہو کرم بار بار اذن تبا کبارے دیگر چاہیے شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء ماشاءاللہ تعالی عز و جل